Bombay ka babu naam mera anjana English kun mein gaau main Hindustani gaana hey main Bombay ka babu naam mera anjana English kun mein gaau main Hindustani gaana main Bombay ka babu हो या नरमी अरे हंसते हंसते झेले ये दुनिया है उसकी जो दुनिया से खेले शक्ति हो या नरमी अरे हंसते हंसते झेले सुन लो आज सुन लो ये जादू का तराना हे मैं बंबई का बाबू नाम मेरा अनजाना इंग्लिश सुन के गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना मैं बंबई का बाबू जो है हिम्मत वाले कुछ है दौलत वाले कुछ है ताकत वाले असली वाले वो हैं अरे जो है हिम्मत वाले सुन लो आज सुन लो ये जादू का तराना मैं बंबई का बाबू नाम मेरा अनजाना इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना ए मैं बंबई का बाबू अरे कामंड गाना गाके आया हूँ मैं बंधु रूस और चीन में जाके काम की बात बता दी मैंने कामंड गाना गाके सुन लो आज सुन लो ये जादू का तराना